जाने क्यों तुझ पे है आ रहा ये मेरा दिल न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा दिल कोई खता न जाने क्या हो गया हो एक पल में कि जैसे